بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، مش أساس درس الدم مؤلف رحمه الله الرابعة الصبر على الأذى في علم يرد عمل يرد دعوة يرد كلا ديجان أزور لرجع صبر قلش كلا ديجان تورتنش مسألة كيرجان إليك. ilm o'rgandingiz, undan keyin ilmga amal qildingiz, amaldan keyin ilm va amalga da'vat qilasiz. To'rtinchi martaba demak, Alloh taoloning diniga da'vat qilish yo'lida ozorlar keladi, bularga sabr qilishlik martabasi. Da'vatchi inson mana shu martabaga muhtoj bo'ladi. Bu martaba da'vatchi insonga kerak. Nima uchun? Chunki siz da'vat qilayotgan odamlarning holatlari bir xil emas, har xil bo'ladi. Siz aytayotgan so'zlarni ularni qabul qilishligi ham bir xil bo'lmaydi, har xil bo'ladi. Tuhmat qilishlari mumkin, ko'zlarini qisishlari mumkin, masxara ham qilishlari mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga qaraydigan bo'lsak, u kishi tavhidga da'vat qilganlarida shunday holatlar uchraganini biz ko'ramiz. Bu biz aytgan narsalarga dalil bo'ladi. Alloh yo'liga da'vat qiladigan inson odamlardan, xosh havolardan ozod bo'lishlikni talab qiladi. Tagi bo'lmagan narsalarni tamoman tark etishlarini talab qiladi. O'zlari o'rganib qolgan narsalarni tark qilishlikni talab qiladi. Shahvatlariga qarshi qo'zg'alishlikni talab qiladi. Ota-bobolardan qolib ketgan ma'budlarni, xudolarni tark etishni talab qiladi. Va hamda qavm qarindoshlar, urug'larning odatlariga qarshi chiqishlikni talab qiladi. Va hamda ularning tabaqalari har xil bo'lishligi mumkin. Bu tabaqalarni tamoman tark qilishlikni talab qilishligi mumkin. Yana shunday, ular qo'llaridagi narsalarni o'z birodarlariga berishlikka chaqiradi doim. Birodarlar uchun Alloh yo'lida berishlikni talab qiladi. Yana shunday, Alloh taoloning talab qilgan narsalari, buyurgan narsalari, qaytargan narsalari, halol qilgan narsalari va hamda harom qilgan narsalari bor. Mana shu Alloh taoloning buyurgan, qaytargan, halol qilgan, harom qilgan narsalarni chegarasida turishligini talab qiladi. Da'vatchi odam mana shunga da'vat qiladi. Shunday ekan, ko'pchilik insonlar bu manhajga qarshi chiqishligi tabiiy holat. Qarshi kurashlari ham mumkin bo'ladi. Shuning uchun Alloh yo'liga da'vat qiladigan inson bunday holatlarga sabr qilishlikka muhtoj bo'ladi. Da'vatchi inson Alloh yo'liga da'vat qilar ekan, boshiga keladigan narsalarga sabr qilishligi bu o'tgan payg'ambarlarning manhajidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va hamda o'tgan payg'ambarlarning manhajlari. Alloh subhanahu va taolo payg'ambari sollallohu alayhi vasallamga tasliya berib, o'tgan payg'ambarlar da'vat qilganlarda boshlariga kelgan narsalar ularning manhajlari ekanligini bayon qilib, Alloh taolo aytadiki: "Va laqad kuzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzibu wa udu hatta ataahum nasruna." Albatta, sizdan ilgari payg'ambarlar o'tgan, bu payg'ambarlarni qavmlari yolg'onchiga chiqarishdi. Yolg'onchiga chiqarilganlarga ular nima qilishdi? Sabr bardosh qilishdi. Va hamda ularga ozorlar yetdi. Ketma-ket ozorlar yetganidan oxirida ularga bizning nusratimiz, bizning qo'llashimiz, bizlarni g'alabamiz ularga kelgunga qadar ular mana shunday holatda bo'ldilar deydi. Yana Alloh subhanahu va taolo payg'ambari sallallohu alayhi va sallamga o'sha o'tgan payg'ambarlarga ergashlikka buyurib aytadiki: "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli va la tasta'jil lahum." Siz o'tgan matonatli payg'ambarlar qanday sabr qilgan, xuddi shunday sabr qiling va qavmingizga azob tushishligiga shoshilmang deydi. Yana Luqmon Hakim farzandlariga vasiyat qilib turib, farzandlariga yaxshilikka buyurish va yomonlikdan qaytarish bu sabrga muhtoj ekanligini bayon qilib shunday deydi: "Ya bunayya aqimis solata va amur bil ma'ruf va nahy anil munkar wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur." Ey bolajoni, namozni shartlari, rukunlari, vojibotlari bilan o'rinlagin, yaxshilikka odamlarni chorlagin va yomonlikdan qaytargin va o'zingga yetgan narsalarga sabr qilgin, chidagin, bardosh bergin. Chunki bu narsa azmu matonat bilan turilishligi kerak bo'lgan narsalardan deydi. Ibn al-Qayyim rahimahulloh Madarijus Salikin degan kitoblarda Imom Ahmaddan naql qilib aytadilarki, Imom Ahmad aytgan ekanlar, Qur'oni Karimda 90 o'rinda sabr to'g'risida Alloh subhanahu va taolo gapirgan. Sabr degan narsa nima? Lug'atda sabr degan narsa inson o'zini ushlashligi, inson o'zini tutishligi. Istilohda esa inson nafsini achchiqlanishdan tutishligi, vatilini shikoyat qilishligidan tutishligi va hamda a'zolarini urib, o'zini o'zi mayib qilishlikdan ushlashlik, himoya qilishlik, to'sishligidir. Va shu kabi narsalardan inson o'zini tutishligiga sabr deb aytiladi. Sabrning turi hukmiy tomondan sabr ikki xil bo'ladi. Birinchisi vojib bo'lgan sabr. Buning misollari juda ham ko'p. Uch qismga bo'linadi bu sabr. Birinchisi Alloh taolo farz qilgan narsalarni bajo aylashda va hamda vojib amallarni qilishda inson sabr qilishligi, yana shuningdek harom qilingan narsalar bor va hamda halok qilguvchi kabira gunohlar bor. Bulardan uzoq bo'lib inson sabr qilishligi bu ikkinchisi. Uchinchisi esa bandaning boshiga keladigan qadariy balo ofatlar bo'ladi. Bu narsalarga sabr qilishligi. Mana shu uchta vojib bo'lgan sabr. Bu narsalarga sabr qilishlik vojib. Har bir mukallaf erkak va ayol bunday narsalarning ro'parasida albatta sabr qilishligi vojib bo'ladi. Sabrning eng afzali birinchi musibat kelganda sabr qilishligingiz bu eng afzal sabr bo'ladi. Boshingizga bir musibat kelganda voy dod balo battar so'kib nima qilishdan keyin yana endi sabr qilamiz deydigan bo'lsangiz u sabr bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi bor boshingizga balo ofat kelganda yoki bir qiyinchilik kelganda sabr qilsangiz bu eng afzal sabr. Ammo bezovta bo'lib, noto'g'ri gaplarni gapirib, sabrsizlik qilgandan keyin oxiri mayli endi nima ham qilardik, sabr qilamiz deydigan bo'lsangiz, bu sabr qilgan bo'lmaysiz. Demak, birinchi boshga kelgan musibatga sabr qilishlik eng afzal, undan keyin sabr qilib davom etadi, to mana shu holat oxirga yetgunga qadar sabrda davom etadi. Ikkinchisi esa bu mustahab sabr. Bu mana shu vojibdan ortiq narsalarga sabr qilishlik bu mustahabdir. Mustahab amallarni qilish ustida sabr qilishligingiz mustahab bo'ladi. Makruh amallardanni qilmasdan sabr qilishligingiz bu ham mustahab bo'ladi. Maqsad muallif rahimahullohning so'zlaridagi ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fih 4-chi masala da'vat yo'lida kelgan ozorlarga sabr qilish degan so'zlardan maqsad nima? Bu so'zlardan maqsad vojib sabr etish xolos. Endi ozorlar har turli bo'ladi, badaniy bo'ladi, moliyaviy bo'ladi va hamda ruhiy biz so'zlar bilan ozor yetkazish bo'ladi. Inson boshiga keladigan narsalarga sabr qilishlik kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan kelgan sahih hadisda o'sha aytgan ekanlar: "Man qutila duna malihi fa huwa shahid, va man qutila duna damihi fa huwa shahid, va man qutila duna malihi fa huwa shahid, va man qutila duna ahlihi fa huwa shahid." Buni Imom Ahmad va boshqalar chiqargan, qayd qilgan Alboniy jami'ida sahih degan. Ya'ni kim o'zining molini himoya qilib o'ldiriladigan bo'lsa, u shahiddir. Kim o'zining qonini, jonini himoya qilib o'ldiriladigan bo'lsa, u shahiddir. Kim o'zining dinini himoya qilib o'ldiriladigan bo'lsa, u ham shahiddir. Kim o'zining ahli, oilasini himoya qilib o'ldiriladigan bo'lsa, u ham shahiddir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Man qutila duna mazlimatihi fa huwa shahid." Buni Imom Nasoiy keltirganlar, bu hadis ham sahih. Kim zulm qilingan bo'lsa, o'zini himoya qilib, nohaq narsalardan o'zini to'sib, o'ldiriladigan bo'lsa, u ham shahid degan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan kelgan rivoyatda aytadilarki, "Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam va qol: Ya Rasululloh, ara'ayta in ja'a rajulun yuridu akhdha mali?" قال لا تعطيه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار إمام مسلم رواية له أبو هريرة رضي الله عنه أيت الله كبر أدم پیغمبر صلى الله عليه وسلم من حضور لارجه كلب ترب أيت كي إي رسول الله بر أدم كلب من مالمنا المقجب سا نمخلاي ayting deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u odamga molingni bermagin dedilar. Agar u men bilan urushmoqchi bo'lsa-chi dedilar. Agar u men bilan urushsa nima qilay dedilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, u bilan urushgin, jang qilgin dedilar. Agar meni o'ldirsa-chi dedilar. Unda sen shahid bo'lasan dedilar. Agar men uni o'ldirib qo'ysam-chi deganda, unda u do'zaxda bo'ladi dedilar. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Man urida maluhu bi g'ayri haqqin faqatala faqutila fa huwa shahid." Kimni molini nohaq kelib olishmoqchi bo'lsa, u urushsa, urushib kim molini himoya qilib o'ldiriladigan bo'lsa kim bo'ladi? Uni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Fa huwa shahid." U shahid bo'ladi. Abdulloh ibn Muborak aytadilarki, "Yuqatilu an malihi walau dirhamayn." Inson o'zini molini himoya qilib, 2 dirham bo'lsa ham shu molini himoya qilib albatta urushadi deydi. Ya'ni 2 dirhamni ham kofirga, murtadga, zolimlarga bermasdan musulmon odam urushligi kerak. Agar shu molini himoya qilib turib, urushadigan bo'lsa kim bo'ladi? Shahid bo'ladi. Demak, mana shu maqsadlar ostida, yuqorida aytilgan maqsadlar ostida urush qilishlik, jang qilishlik jihodga asos bo'ladigan, jihodni oqlaydigan narsa. Mana shu yuqorida aytilgan narsalar sababli inson jihod qilsa bo'lar ekan. Musulmon odam o'zini o'zi kofirlarga topishtirishligi bo'lmaydi. Murtadlarga, milisalarga yoki SNB, KMB, KGB, FSB, shu kabi narsalarga topishtirishligi tamoman bo'lmaydi. Imom Abu Dovud aytadilarki, "Sami'tu Ahmad ibn Hanbal yaqul: Idha 'alima annahu yu'sar falyuqatil hatta yuqtal ahabbu ilayya illa." Wa qala la yasta'sir, al-asru shadid. Ya'ni Imom Abu Dovud aytadilarki, men Imom Ahmadni shunday deb turganlarini eshitganman. Agar inson asirga tushishligini, asirga olinishligini bilsa, unda to o'lgunga qadar urushligi menga yaxshiroqdir. Urushsin deb. Yana aytadilarki, asirga tushmasin, kofirlarni qo'liga tushmasin, murtadlarni qo'liga tushmasin, chunki asirga tushishlik juda ham yomondir, juda ham og'irdir deydi. Al-Imam al-Halimi Abu Abdullah aytadilarki, la yanbaghi lil-mu'min an yudilla nafsahu lil-fasiq, kama la yanbaghi lil-muslim an yudilla nafsahu lil-kafir, fa innahu la yudillu nafsahu bidalik, wa innama yudillu ad-din alladhi yahmiluhu deydi. Ya'ni mu'min odam o'zini fosiqga xorlab topshirishligi bo'lmaydi dedi. Shuningdek musulmon odam o'zini kofirga topshirishligi tamoman bo'lmaydi. Kofirga ham, fosiqqa ham demak topshirish bo'lmaydi. Chunki bu inson mana shu qilgan amallari bilan o'zini xorlayotgani yo'q, balki o'zini, ya'ni ko'tarib yurgan, o'zi e'tiqod qilib turgan dinini xorlayotgan bo'ladi. Shuning uchun tavhid birodarlari musulmon odam o'zini tog'utlarga topshirishdan ko'ra ularning iflos o'sha SNB bo'ladimi, KMB bo'ladimi, KGB bo'ladimi, FSB bo'ladimi o'sha ifloslarga topshirib qo'yishdan ko'ra xorlik yo'q, bundan ortiq xorlik yo'q. Ular qo'lga olgandan keyin, ularning qo'liga tushgandan keyin dinidan ular nima qiladi? Dinini aslidan ular fitnalantirishadi. Qo'llaridagi bir asbob qilib olishadi. Xohlagan ishini qilishadi. Yana shuni bilish kerakki, SNB, KGB, KGB va FSBlar o'sha so'roq javob qilayotganda Allohni so'kishadi, payg'ambarini so'kishadi, Allohning dinini masxara qilishadi. Bu narsa bizga emas, barcha odamlarga ma'lum bo'lgan narsa. Qanaqa endi holatingiz? Agar siz o'zingizni o'sha kofir murtadlarni qo'liga topshiradigan bo'lsangiz, ular siz ibodat qilayotgan Allohni, Rabbingizni, siz namoz o'qiyotgan Rabbingizni ular so'kadigan bo'lsa, bunda holingiz nima bo'ladi? Siz agar ixtiyoringiz bilan o'zingizni topshiradigan bo'lsangiz, majburiy suratda emas, ixtiyoriy suratda siz o'zingizni topshiradigan bo'lsangiz, holatingiz nima bo'ladi? Kofirlarni, murtadlarni qo'liga tushganingizdan keyin qanaqa din qoladi? O'z ixtiyoringiz bilan o'zingizni topshiryapsiz. Alloh asrasin. Imam Mawardi rahimahullah aytadilarki, qala al-Imam Ahmad ma yu'jibuni an yasta'sir. Yuqatilu ahabba ilayya al-asru shadid dedilar. Wa la budda min al-maut. Ya'ni Imam Ahmad aytgan ekanlarki, asirga tushishligi menga yoqmaydi. Urushsin. Urushligi menga yoqimlidir. Urushlik kerak. Asirga tushishlik juda ham og'irdir. Albatta o'lish qo'lim bizga noiloj. Albatta o'ladi. agar bironta bir musulmon odam kofirlarni qo'liga asir bo'lib tushadigan bo'lsa, ular qiynab turib o'ldirishadi. Uni qiynaydi. Yana shu bilan birga qamoqlarga uzoq muddat tashab qo'yishadi. O'lay deb o'limni kutadi-yu, lekin o'limga yeta olmaydi. O'zi ham, o'zining qarindoshlari ham bu asirlik achchiqligini va hamda uzoqlik achchiqligini tatib yotishaveradi. Bu bugungi kunda qamoqxonalarda ro'y berayotgan holatlar. Shuning uchun boshida kelgan ozorlarga sabr qilish kerak deb aytdik, bunday holatlarga bormaslik kerak. Kofirlarga o'zini inson topshirmaslik kerak. Shuning uchun Imom Ahmad rahimahulloh aytadilarki, u kishi musulmon odam albatta urushlik kerak dedilar. Dushmanga o'zini topshirib qo'ymaslik kerak dedilar. Aytadilarki, "Ma yu'jibuni an yastasiru va qala yuqatilu ahabbu ilayya." Ular asirga olishlari menga yoqmaydi. Urushsin, urushligi menga yoqadi dedilar. Asirga tushishligi og'irdir, albatta o'ladi deyapti. Yana aytadilarki, "Va qala yuqatilu va law a'tawhu al-aman qad la yakun." Ya'ni urushada urushlik kerak. Ular amon tinchlikni beramiz deyishsa ham, agar sen taslim bo'lsang biz seni ozod qilamiz deyishsa ham, ularning gapiga ishonmaslik kerak. Ular gaplariga, so'zlariga vafo qilmasligi mumkin. Hubayb ibn Adi radhiyallohu anhu Banu Hudayl mushriklarning qo'llariga asir bo'lib tushganda Abu Sufyan unga aytdiki, "Ayasurruka anna Muhammadan 'indaka tudrabu 'unuquhu wa innaka fi ahlik?" فقال لا والله ما يسرني اني في اهلي وان محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكه تؤذيه محمد mana shu yerda dedi boshi olinsa yu sen o'zingni oilangda tinch o'tirsang o'shanga yoqadimi deb so'radi shunda yo'q dedi Allohga qasam ichib aytamanki men o'zimni oilamda turgan bo'lsam u Muhammad o'zining joyida bo'lsa ham o'sha turgan joyida bitta tikan kirib unga ozor berishligini men yoqtirmayman. Meni xursand qilmaydi. Endi Alloh yo'liga da'vat qiladigan inson nimalarga sabr qilishligi vojib bo'ladi? Bir necha narsalarga sabr qilishligi vojib bo'ladi. Birinchisi, da'vat qilganda odamlar da'vatini qabul qilmasdan da'vatidan yuz o'girishi mumkin bo'ladi. Bunga sabr qilishligi kerak. Bu payg'ambarlarning sunnatlari va ularning odoblaridir. Nuh alayhissalom robbilariga munojat qilib aytadilarki, "Qala robbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yaziduhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara." dedi. Nuh alayhissalom, "Ey robbim," dedi, "men qavmimni kechayu kunduz da'vat qildim. Ularni da'vat qilsam, da'vatim ularni faqat qochishlarini ziyoda qildi. Da'vat qilganim sari ular faqat qochdilar. Men har qachon ularni seni mag'firat qilishligingga sabab bo'ladigan narsalarni bayon qilib da'vat qiladigan bo'lsam, barmoqlarini quloqlariga tiqib olishadi va kiyimlari bilan o'ralib kiyimlarining ichiga kirib olishadi. Va hamda oyoqlarini tirab turib olishadi. Va hamda men aytsam aytganlarimga itoat qilmasdan takabbur, kibr havo qilishadi" deb shikoyat qildi. Buni Alloh taolo Nuh alayhissalom to'g'risida xabar beryapti. Ikkinchisi, ya'ni da'vat qilayotgan odamlaringiz sizni so'zlari bilan va amallari bilan sizga ozorlarni berishligi mumkin bo'ladi. Bunga sabr qilish kerak bo'ladi. Bu narsalarda biz uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam eng go'zal namuna bo'ladilar. U kishi haqida odamlar mushriklar sehrgar deyishdi, yolg'onchi deyishdi, jinni deyishdi, shoir deyishdi, urushdi va hamda quvib chiqarishdi. Ulardan har xil ozorlarni ko'rdilar. Ma'naviy ozorlarni ko'rdilar. Yana shuning hissiy ozorlarga yo'liqdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ularning azoblariga sabr bardosh berdilar. Toif ahli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni quvib chiqardilar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam g'amga botib chiqib ketayotganlarida Qarn Ta'alib degan joyga yetib borganlarida tog'larning farishtasi u kishiga nido qilib xabar berib aytdiki, Alloh taolo o'sha farishtani payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga yuborganini aytadi. tog'larning farishtasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytadiki, in shi'tan uqdiqa alayhimul akhshabayn, agar xohlasangiz ularning ustiga, o'sha toif ahlining ustiga, mushriklarning ustiga ikkita katta tog'ni shunday og'darib qo'ya qolaman yoki shunday ko'tarib qo'yaman, ustilariga yopib qo'yaman deb farishta aytdi. Bu akhshabayn toifning atrofidagi katta tog'. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sabr bilan va hamda ularga shafqat qilib shunday dedilar: "Bal arju an yufrijallohu min aslabihim man ya'budulloha wahdahu la yushriku bihi shay'an." Yo'q, aksincha men Alloh taolo ularning bellaridan tanho Allohga ibodat qiladigan, unga biron bir narsani shirik keltirmaydigan insonlarni chiqarishligini umid qilaman. Bu borada dalillar juda ham ko'p. Bularning hammasi inson boshiga keladigan azoblarga sabr qilishlikka dalil bo'ladi. Uchinchisi, da'vat yo'li juda ham uzoq. Da'vat yo'lini mana shunday uzoqligiga inson sabr qilishligi kerak. Nusrat kelmayapti yoki Alloh taoloning qo'llashligi kechikib ketdi deb sabrsizlik qilmaslik kerak bo'ladi. Allah Ta'ala aytadi: "Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Allah Ta'ala aytadi: "Sizlarga sizlardan ilgari o'tgan odamlarning ibrati, o'shalarning boshiga kelgan narsalar kelmay turib jannatga kirishni o'ylab turibsizlarmi? Ularning boshiga balo ofatlar keldi. Ketma-ket kelavergandan ular zilzilaga uchradilar. Ular titrab qoldilar. Hatto payg'ambar u bilan birga iymon keltirganlar Allohning nusrati qachon keladi deyishgacha yetib borishdi. Ogoh bo'lingki, Allohning nusrati yaqindir." Yana Alloh taolo aytadi: "Hatta idza sa'asa rusulu va dannu annahum qad kudibu ja'ahum nasruna فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ." Alloh taolo aytadi: "Hatto payg'ambarlar noumid bo'lib, ular payg'ambar ekanliklarini odamlar endi ishonmadi degan gumonga borganlarida ularga bizning nusratimiz, bizning g'alabamiz ularga keldi. Biz xohlagan bandalarimizga najot beramiz. Bizning azobimiz mujrim qavmdan qaytarilmas." Shuning uchun Alloh yo'liga da'vat qiladigan inson bu yo'lning uzunligiga sabr qilishlik kerak bo'ladi va hamda bu haqiqat yo'lida yurganligini ko'z oldiga kelishligi kerak bo'ladi. Bu Alloh taolo o'zi irodaga qilgan bir hikmatlarga binoan nusrat kechishligi mumkin. Shu yerda to'xtaymiz. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum.